czwartek, drugi dzień świąt, tuż po 16. Piotr Metz. Autopromocja. O właśnie, i teraz przed chwilą minęła 19. Za wiele tej melodii Silent Night, tym razem Eric Clapton. Niedawno mówiłem Państwu, że to chyba będzie dobrze, jeżeli się tak spotkamy w święta Bożego Narodzenia i spróbujemy sobie przypomnieć ten biały sen albo białe marzenie duetu Pomponika. Myślę, że to zabrzmi pięknie. Jest w tych niespełna 4 minutach jakaś absolutnie ujmująca niewinność. A poza tym White Dream. No kto dzisiaj w Polsce na przykład nie marzy o białym puchu? Bardzo proszę. I doubt that the plastic flowers could speak my words. It feels unreal to stand in there and share my thoughts. I see you sometimes in the white dream. To teraz będę trochę egoistą. I to w taki wieczór wigilijny. No bo tak, chciałbym zamówić u was waszą pierwszą płytę długogrającą na 2020 rok. I chciałbym, żeby tam był taki piękny minimal. O, i były takie dźwięki, i były głównie ballady, i był taki Łucji głos i inne pieśni również. Pomponika. Czekamy i liczymy na nich bardzo gorąco w 2020 roku. White Dream. Mam nadzieję, że to ślicznie państwu zagrało po drugiej stronie radioodbiorników. No to tak, my jesteśmy tutaj przez cały czas. Jakby to państwu powiedzieć, o rodzina Kunewów, rodzina Baszunów, rodzina Stelmachów. No bo jeżeli święta są rodzinne, to tak, tak chcę wszystkich przedstawić. I Iwankę Kunewę, i Olę Baszun, i siebie. Polecamy się bardzo gorąco. Państwa pamięci, piotr.stelmach@polskiradio.pl i na Facebooku mój profil. Tam można podpisywać, oj, piękne, wirtualne listy obecności. Mówiłem w pierwszej godzinie, zresztą to wszyscy słyszeliśmy. Gdzieś tu nam się, to nie tyle błąkają, ale chowają z uśmiechniętymi minkami. Takie radiowe aniołki, jeszcze nawet nie nastoletnie. I co więcej, pięknie śpiewają.

lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your. Co roku Państwu te słowa powtarzam i co roku powtarzam tłumaczenie, bo czynić miłość to Twój cel. Siła miłości, the power of love. Ale to taka specyficzna miłość, takie specyficzne jej wyznanie, bo wyznanie do tej siły, w którą tak wielu z nas przecież jakoś tam wierzy. Do Boga. To przed chwilą. No i teraz 17 minut po godzinie 19. Udało mi się namówić na krótkie podsumowanie 2019 roku między innymi również Tomasza Organka. Rok tak jakby kończenia pewnych spraw. Zakończyliśmy taki pewien etap w naszej działalności. Pożegnaliśmy się też z paroma osobami. W życiu prywatnym też ludzie odchodzą. No, to jest, no, każdy rok przynosi zmiany oczywiście. To i tak sobie podsumowuję. No, im jestem starszy, tym bardziej jakby, i to jest pewnie uniwersalna cecha ludzi, którzy po prostu uzyskują lat. Rozumiem, że pewne sprawy są nie do przeskoczenia, że tak musi być i trzeba się z tym zgodzić. Kijem rzeki się nie zawróci i życzyć sobie tylko tego, żeby człowiek był rozumny, przytomny i spokojny i żeby znajdował w sobie spokój i taki rozum na godzenie się z niektórymi sprawami. Czas płynie, człowiek się zmienia, rzeczy się zmieniają, trzeba umieć to akceptować, bo jeżeli my zaakceptujemy pewne sprawy, to będzie się nam lepiej żyło, spokojnie. I pięknie, i mądrze, ale jeszcze, panie Tomaszu, życzenia. Życzę Państwu z okazji nadchodzących świąt przede wszystkim spokoju. Pewnie te życzenia się powtarzają, ale nie bez kozery, bo mamy tego niepokoju bardzo dużo. I na ulicy, i w telewizorze, i w domach. I te życzenia powtarzam przy każdej okazji, której mogę mówić do ludzi, to są życzenia spokoju, opanowania, zajrzenia w głąb siebie. Spróbujmy usłyszeć siebie i zrozumieć, czego chcemy w życiu. To znacząco pomaga i daje większy komfort życia. Tego Państwu życzę na święta i na Nowy Rok. Wędrówką jedną życie jest człowieka. Idzie wciąż, dalej wciąż. Jak zjawa senna życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka. To to nic, to nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę iść. To nic, to nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł. Idzie tam, idzie tu. Jak chmura zwiewna życie jest człowieka. Płynie wzwyż, płynie w niż. Śmierć go czeka. Śmierć go czeka. Tomasz Organek, teraz zespół Organek, Wędrówką życie jest człowiekiem. Myślę, że 2020 rok to będzie ten czas, kiedy oni zaprezentują już i nowe single, nowe utwory i nową płytę. Na to czekamy. 22 minuty po 19. W ubiegłym roku to na pewno zabrzmiało podczas naszego wigilijnego spotkania. W tym roku zabrzmi również Daria Zawiałow. Zdjęcia złote drzewko, złota gałąź, a na gałęzi perła. Złote drzewko, złota gałąź, a na gałęzi perła. Złotym drzewem jest w koronie apostołów. Oni gałęziami są, a perłą jest kwiat proroków. Tych, którzy chwałę dają Jego pasję. Zaśpiewajcie Chrystusowi, aby dobrem nas ochraniał. Ile jest na niebie gwiazd, na drzewach ile liści. Niech tyle dobra Bóg wam da, co nie czuję tego. Pan nad Panem przyszedł na świat, lecz nikt tutaj nie chce Jego. Bo człowiek zabiegany nie widzi wcale tego, bo Herod przestraszony nie pragnie przyjścia Jego. No, no już w swoich rodzinnych stronach dzisiaj nawet miałem okazję z Darią chwilę porozmawiać. Przekazuję Państwu najlepsze życzenia świąteczne, oczywiście. No bo rozmawialiśmy o Trójce i o słuchaczach Trójki, ale też o Złotym Drzewku, że tak, że to dzisiaj wieczorem będzie grało i mam nadzieję, że zagrało pięknie właśnie Złote Drzewko w jej wykonaniu. 28 minut jest po godzinie 19. Przypomnę, że Baszka Marcinik i jej Wigilia z przyjaciółmi Trójki. My się też na chwilkę z niektórymi tutaj z Myśliwieckiej 357 podłączymy do przygotowanego przez Baszkę pięknego stołu świątecznego. Więcej nie będę Państwu mówił, ale zapraszam w jej imieniu bardzo gorąco. No to teraz uwaga. Niektórzy przyjechali tutaj na Myśliwiecką 357, do niektórych my pojechaliśmy ze sprzętem reporterskim, żeby nagrać życzenia dla Państwa na to spotkanie, a niektórzy byli po prostu zabiegani i jedynym ratunkiem był telefon, nagranie takiej właśnie rozmowy. No właśnie, Ania Rusowicz, recepta na święta i w ogóle co ona na ten temat sądzi, to powiedziała pięknie tak. Od jakiegoś czasu zajmuję się pisaniem aforyzmów, a tak naprawdę aferyzmy, Rusowicz. To takie słowa klucze. Staram się zamieścić jak najwięcej treści w minimum ilości słów. I na te święta napisałam taki aferyzm Rusowicz, który brzmi: co zrobić, żeby w tym roku święta były udane? I odpowiedź brzmi: musisz wszystko pierniczyć. To znaczy po prostu, jak już jesteśmy przy temacie wyrobów świątecznych i pierników, to muszę powiedzieć, że tak sobie wyobraziłam w te święta, że zamienię się trochę w piernika. To znaczy przy tym wigilijnym stole bycie piernikiem dla mnie oznacza bycie osobą, która nie wdaje się w jakieś dysputy polityczne, nie wdaje się w jakieś trudne tematy. Przy stole wigilijnym przede wszystkim spotykamy się po to, żeby było miło, żeby spotkać tam osoby, których na przykład nie mieliśmy czasu zobaczyć przez cały rok. Spotykamy się wyjątkowo przy tym stole, więc warto zachować tak zwaną higienę psychiczną i warto też o to zadbać, żeby faktycznie było miło. Ja wiem, że dużo osób banuje święta właśnie z tego względu, że niefajnie wspominają jakieś takie czasy, być może wyniesione z domu, te święta może nie były idealne, choć my bardzo, bardzo naprawdę tego pragniemy, żeby te święta gdzieś były jak z bajki, przykryte śniegiem, żeby były ciepłe, miłe, rodzinne. Natomiast bardzo często jest tak, że idealna jest tylko powierzchnia. Idealna może być choinka, przystrojony stół, może być idealnie. Natomiast jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, no to może już nie być tak idealnie. I pewne rzeczy wychodzą spod tego obrusa wigilijnego, niekoniecznie sianko. Więc myślę, że dla mnie święta Bożego Narodzenia to są święta, które tak naprawdę zachodzą u nas w sercu, w naszych głowach. To nie chodzi o pewien rytuał, czy obrządek, czy ilość dań, bo przecież można tak naprawdę zjeść wszystko, byle by spotkać się z bliskimi i byle by no, mieć takie poczucie, że jesteśmy tutaj po to właśnie, żeby ta więź między nami trwała. Tak jest. Pięknie dziękuję za te słowa, ale jeszcze są kolejne. Wydaje mi się, że ważne w te święta, drodzy Państwo, jest to, żeby oczywiście ja Wam bardzo z całego serca życzę, żeby te święta były przepiękne, żeby padał śnieg, żeby były cudowne prezenty. No ale nie zapominajmy też o tej ciemnej stronie świąt, a mianowicie o tej produkcji całego tego plastiku, tych sztucznych Mikołajów i tego, żeby ta nasza planeta, która daje nam jakieś znaki, żeby była naprawdę piękną bombką w kosmosie, a nie tykającą bombą. Pomyślmy o tym, gdzie jesteśmy we wszechświecie, gdzie się znajdujemy, jaki jest w ogóle cel naszego egzystowania tutaj na Ziemi. I zobaczmy też tą mroczną stronę świąt po to, żeby może właśnie się przebudzić. Rozpuściły wierzby włosy. Poza płociach już coś szumi. Wielka gwiazda się kolebie, a za gwiazdą biegną dzieci. Każdy z gwiazdą chce wieś przebiec. Ach, nie mówmy już nic, nie mówmy już nic, tylko spoglądajmy, jak cudownie lśni niby młyńskie koło. Ach, nie mówmy już nic, nie mówmy już nic, tylko gońmy za nią, bo w tej gwieździe śpi najprawdziwszy anioł. Niech wesołe będą święta, niech się darzy, niech się szczęści. I w zapłociach między nami niech się jasność usadowi. Niech ogrzeje się jej światłem zapatrzony w gwiazdę człowiek. Ach, nie mów róbmy już nic, nie róbmy już nic, tylko spoglądajmy, jak cudownie lśni. Niby młyńskie koło. Ach, nie mówmy już nic, nie mówmy już nic, tylko gońmy za nią, bo w tej gwieździe śpi najprawdziwszy anioł, anioł, anioł. Autopromocja. O rozpoczętej niedawno prawdziwie światowej karierze aktorskiej. O świętach, tych tradycyjnie polskich i nietypowych, jak te ostatnie, które spędziła w Los Angeles. O życiowych pasjach, zawsze towarzyszącym jej śpiewaniu i wszystkim, co ważne. Czuję się jakoś tak dobrze, radośnie, zmęczona. To prawda. Czuję się, że gdzieś się regeneruję, będąc w domu. Rozmowa z Janną Kulik w Trójce 25 grudnia tuż po 17. To pierwszy wywiad aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. No a teraz za 24 minuty jest godzina 20. Wracam tego trudnego dla nas tutaj w Trójce dnia sprzed 20 lat. Wracam do wspomnień o Tomku Beksińskim. To jest zespół, którego muzyki on mnie zdecydowanie nauczył słuchać poprzez tłumaczenia tekstów, poprzez stawanie naprzeciw obiegowej opinii co do niektórych płyt czy utworów, że to są jednak rzeczy ważne. A w tej piosence, inaczej, w tej pieśni jest taki wers. Popioły wspomnień wciąż się żarzą. Ashes of memories still aglow. Ultravox. Face in the window in the night. Caught for a second by the light. Ashes of memory still glow. Only for you. Portraits and pictures you once saw. Visions in blue. Letters still remain. Sip from the wine of youth again. Oaths made in silence still return. Only for you. Cast like a shroud you're clutching on. Visions in blue. Catch aimless smiles from passers-by. Blistered and broken in reply. Breath seems to miss the hazy view. Your lifeless eyes with dew. Visions of blue face in the window in the night. Caught for a second by the light. Visions in blue. Visions in blue. Czyli wizje w błękicie albo wizje smutku, bo Tomek Beksiński dwa takie właśnie tłumaczenia tego tytułu proponował na antenie w swoich audycjach. Pamiętam to dobrze. I z tych audycji też zaczerpnąłem te cztery kolejne minuty, a później te kolejne lata pokazały mi, że w moim życiu to jest chyba najsmutniejsza i najbardziej dojmująca pieśń. You can see. Light that's graced as dawn, that there's nothing in my heart but pain. As I stand facing sea, knowing that you're gone, all the elements rage to explain that I should really be on my way. But there is something which ensures I must stay. Against the roar of the seething surf, against the caterwaul of scattered gold wings, thoughts and gestures unspoken, unheard, and now the dance of rapture begins as the waves rush along. Like you, like your love forever out of reach. I'm Peter Hamill. Jego ukochany Peter Hamill, Shango Song. A my przez kolejne lata na pewno będziemy sprawdzać, czy to wolne miejsce przy mikrofonie po Tomku Beksińskim, aby na pewno jest puste. To mogę Państwu obiecać. Za 14 minut jest godzina 20. No to jeszcze jeden gość u nas dzisiaj podczas naszego spotkania. Bartek Sosnowski. O, roztoczył taką oto swoją wizję Bożego Narodzenia. Wyobraźmy sobie taką ciemną, zimną noc, otwarte pola. Ja na dużych saniach ciągniętych przez konie, jasno świecący księżyc i taka 20-minutowa, półgodzinna wyprawa na pasterkę. O, tak. Byłeś kiedyś na takiej przejażdżce? Czy to jest tylko w twojej wyobraźni? Nie, to są takie moje pierwsze wspomnienia ze świąt Bożego Narodzenia i z Wigilii. Dużo czasu spędzałem na wsi i akurat tak się złożyło. Czyli to się stało kiedyś? Tak, faktyczne wspomnienie. A powiedz coś więcej na ten temat, co to był za dzień? Mamy Wigilię i taka śmieszna sytuacja, kiedy księdze nie chce się odprawiać pasterki o 12, tylko przekłada ją na 10, żeby było szybciej i sprawniej, żeby szybciej wrócić do domu i rozpocząć pierwszy dzień świąt zaraz po 12. Naprawdę tak było? No, tak naprawdę się zdarzało. A ten czas, który spędzasz teraz z bliskimi, to jaki on jest? Śpiewacie sobie coś? Śpiewasz Leonowi coś z gitarą? Śpiewasz mu kolędy? Czy on cię prosi o to, żebyś mu śpiewał? Robisz to oczywiście po swojemu, swoim wokalem, jak się domyślam. Jest taki obyczaj u was w rodzinie, czy nie? Ja się staram, żeby to przede wszystkim Leon śpiewał. I jemu występuje pole, akompaniując, ale aktualnie święta kojarzą mi się głównie z tym, że stoję w garach. Wigilia ma być bardzo taka kameralna, a potem nagle okazuje się, że musimy przygotować jedzenie dla 20 osób i to ja najczęściej zmywam. Czyli nie tyle przygotowujesz jedzenie, co sprzątasz po? Biorę czynny udział w przygotowywaniu jedzenia. Moją specjalnością jest sałatka warzywna, ale faktycznie to ja spędzam najwięcej czasu na zmywaku. Bartek Sosnowski. No to jeszcze proszę posłuchać, jakie wymyślił dla Państwa życzenia. Życzę Państwu spokojnych, zdrowych świąt. Najważniejsze to się nie denerwować i nie zadławić ością. Kochajmy się, póki mamy czas. A w nowym roku życzę Państwu, aby wszystkie zmiany były na lepsze. Naszych głów umiemy kłócić się bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjść. Śnieg, a nie wywołaj deszcz, powinno być. Sosnowski w opowieściach dla Państwa, wizjach swoich bożonarodzeniowych i w życzeniach, i w muzyce. I teraz tak, Skaryszew, Londyn, Paryż, zaśnieżone Podhale, Lublin, Łódź. Co my tu jeszcze mamy? I mamy Podhale po raz drugi, mamy Zelów, mamy Sosnowiec, mamy Leszno, mamy Turek, mamy Szczecin. Pięknie. Dziękuję Państwu za tę bardzo długą, wzruszającą listę obecności wirtualną, ale czujemy Państwa obecność po drugiej stronie radioodbiorników. Droga Baszko, czy ja mogę barszczyk z uszkami tak zamówić? Bo ja tu nie będę wychodził, ja tu zostanę w oczekiwaniu na barszczyk i nie tylko. A Państwu czego mogę życzyć? No na przykład takich pięknych koncertów w nowym roku, które są tak ważne jak ten, którego fragment na zakończenie naszego spotkania. Ola Baszun, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach. Papa. Hello darkness, my old friend. Come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain is still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold. My eyes were stabbed by the flash of a neon light, and it split the night and touched the sound of silence. Thank you.